राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 16 नंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 गीतावन स्वर्गाश्रम राम परमात्मनं परम ब्रह्म धराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कृपाणये ज्ञानमद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदावत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः मोहात्मजो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। कि बोध के बाद स्मृति और विस्मृति का कोई मूल्य नहीं रह जाता, तो ये इन वचनों का क्या तात्पर्य होगा? नष्ट हो स्मृति लब्धा एक तो, और एक यह है कि मरने के समय जो है वो ब्रह्म की अथवा परमात्मा की स्मृति होते हुए शुद्ध स्मृति होने का जरूरत नहीं, वो स्मृति होती है। संसार का अत्यंत भाव और परमात्मा का भाव ये उन्हें रहता है स्मृति का जरूरत। संसार का अत्यंत भाव और परमात्मा का भाव ये उनका अनुभव हो जाता है, फिर स्मृति की जरूरत। मृत्यु समय में क्या होगा? शंका करो तुम्हें। हाँ, वो तो स्वयं ही स्मृति स्वरूप ही साधन में ही, जैसे विहाय कामान या सर्वान पमास्तर्ति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति में गच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्त विमोहते सित्वा श्यामांत काले पितृम निर्वाण मृच्छते। तो इसमें ध्यान देने की बात है, विहाय कामानि सर्वान कामना का त्याग और पुनः निष्प्रिय स्प्रिय का तर त्याग, प्रिय परवा स्थिति की परवाह होने की जरूरत आवश्यकता है, और निर्ममो और ममता नहीं होती और अहंकार नहीं होता, ये होता ही नहीं, ये है प्रकृति का कार्य। प्रकृति के कार्य से कोई संबंध नहीं है तब ऐसा ब्राह्मी स्थिति है, ये बिल्कुल वहां नहीं, इसका संबंध विच्छेद है। कामना अपनी नहीं है, स्प्रिया नहीं है, ममता नहीं है, अहंकार नहीं है, तब ब्राह्मण स्थिति है। अहंकार है तो ब्राह्मण स्थिति हुई, स्वी है तो ममता है तो कामना है तो वह ब्राह्मण स्थिति हुई। मानो जड़ चेतन का विवेक सर्वथा ठीक होता है, जड़ता में एक पदार्थ और एक क्रिया ये दो होते हैं खास, तो क्रिया भी वह है नहीं, क्रिया की जगह विश्राम है और पदार्थ की जगह अभाव है। पदार्थ वास्तव में देखने में पदार्थ मुख्य दिखते हैं, पर पदार्थ है ही नहीं, क्रिया ही है। क्रिया की जो उत्पत्ति स्थिति और प्रलय तीन मानते हैं, और स्थिति कहते हैं, उस स्थिति में एक क्षण भी स्थिति है नहीं संसार की। अधर्म जो क्रिया होती है उस क्रिया की परंपरा को ही स्थिति कहते हैं। पदार्थ ये शरीर है, शरीर की जो नाश की क्रिया है अधर्म, वो नाश की क्रिया का जो प्रवाह है उसका नाम स्थिति है। स्थिति नहीं है, क्रिया ही है। दो पदार्थ है, पदार्थ और स्थिति, और स्थिति के जो विश्व और पदार्थ जो भगवान परमात्मा तत्व जीवन मुक्त में स्वरूप चेतन और भक्ति में परमात्मा। एक बहुत विलक्षण बात इसमें और है, वो विलक्षण बात ये है कि जो बिल्कुल नास्तिक है, यीशु को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, केवल संसार को मानता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। संसार को किसी को नहीं मानता, किसी को नहीं देता, परंतु काम सब अपनी मर्यादा से करता है, मर्यादा भंग नहीं करता, संयम है, उसका भी कल्याण हो जाता। इसको नहीं आत्मा को आत्मा नहीं मानता, उसका भी कल्याण हो जाता है। प्रेम की प्राप्ति इस भगवान में होती, वो बिना इस भगवान प्रेम नहीं होता। जीवन मुक्त हो जाएगा तो भी प्रेम प्राप्त करूंगा, प्रेम प्राप्त होता है। इसी बात बोधवान जो है वो स्मृति स्वरूप ही हो जाता है। कोई व्यक्ति रहता नहीं, इसलिए स्मृति की कोई जरूरत, वो तो खुद ही स्मृति रूप है। ठीक है, आज जो है दिवाली को टाइम चल रहे है, तो यह बात कह रहा है कि कोई प्रेम की भक्ति की बात क्यों, भगवान की प्राप्ति जल्दी जल्दी किया हुआ है, भक्ति या प्रेम जल्दी जल्दी किया मिले और सुगमता सुगमता से किया हुआ। देखो भाई, आपने दूसरी बात कही ना, उसे दूसरी पैदा हुई, पहली बात है दूसरी ही बात है। तो आपने जो की ठीक लगा भाई क्यों, बाकी के छोड़ दो। वास्तव में दो चीजों में ही आसक्ति है, एक तो संग्रह करना, एक भोग होना। ये दो चीजों में दुनिया लगी हुई है, सब साधु क्या गृह क्या सभी, ये दोनों ही बाधक है। ये 44वां श्लोक है, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य संग्रह, पदार्थों का भोग भोगना और सजावट संग्रह करना, लीला संग्रह करना, इनमें जो आसक्त है उनके ये व्यवसाय तो होते नहीं। 41 से 44 तक का प्रकरण है गीता में, व्यवसाय बुद्धि एक है, निश्चय बुद्धि एक होती है, जिसके संग्रह की भोग की सब बिल्कुल नहीं होते है, तभी वो परमात्मा को प्राप्त हो सकता है, और ये इच्छा रहते प्राप्त नहीं हो सकता। उनकी प्राप्ति दूर नहीं, प्राप्ति करना है ऐसा ध्येय भी मुख्य नहीं बनता होता, ध्येय भी नहीं बनता, उद्देश्य भी नहीं बनता। 41 से 44 तक 4 श्लोक हुए हैं दूसरे अध्याय में, अंतिम अश्र ये है, आदि व्यवसाय तो बुद्धि देखे होना, चौथा है भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, तया रहते सब तया करके पुष्पित वाच्य जो कि नंदन मदन कार प्राण है, तया रहते सब व्यवसाय था बुद्धि समाधो ने भी दी थी, परमात्मा में निश्चय की बुद्धि भी नहीं होती कि परमात्मा को प्राप्ति करना है, ये बात भी नहीं बनती वहां, सब सब कोरा रहता है। ये खास बात है, बिहार कामान बताया, वो कामना कोई नहीं है। एक तो प्राप्त में ममता, अप्राप्त की इच्छा, ये बिल्कुल नहीं रहती। प्राप्त में ममता नहीं रहती, अप्राप्त की इच्छा नहीं होती। कोई ऐसा रास्ता नहीं है क्या, ममता कामना रहते हुए भक्ति हो जाए? संसारी का ममता कामना हो तो भक्ति नहीं होती। कारण क्या है कि ममता कामना छोड़ने के लिए ये बात आती है कि भाई आ तो छुटा को नहीं, कोई रस्त है तो बताओ। वो भगवान के नाम जप करे और प्रार्थना करे और रो करके प्रबंधन करे तो ठीक हो जाएगा। ये रहते हुए नहीं, नहीं रहते हुए मुक्ति होती नहीं, मुक्ति नहीं होती नहीं। अपने तो भक्ति की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते ही नहीं। तो भक्ति की बात होती है तो भक्ति में मुख्य है। देखो ज्ञान मार्ग में विवेक मुख्य है। विवेक में सत और असत दो विचार होता है। असत का त्याग करते हैं वो त्याग के पत्थर की सत्ता रहती है और भक्ति में रहनी रहती है। भक्ति में भगवान की तरफ है, त्याग विवेक नहीं है। भक्ति में श्रद्धा है, भक्ति में श्रद्धा मुख्य है। विवेक तो कर्म भाई खींचड़ो खुआयो, बिन कोई विवेक कोनी हो, बिन कोई सत्य सत्य को पतो कोनी, प्रकृति पुरुष को ठा कोनी, कोई बिन भक्ति होगी जरूरत कोनी, और जरूरत कोनी। एक भगवान है, दूसरा है, दूसरा कोई नहीं है। है तो हमें मतलब नहीं है, है कोई तो हमें मतलब नहीं उसे। इस वास्ते वो त्याजी वस्तु की सत्ता नहीं रहती और ज्ञान मार्ग में त्याजी वस्तु की सत्ता बहुत दूर तक रहती है, फिर मिट जाती है, पर जल्दी मिटती नहीं है त्याजी वस्तु। महाराज जी प्रश्न यो है कि जिया कर्माबाई व्या और जका गवार संत व्या, मान लो गांव का सीधा साधा, तो वे कोई ममता कामना छोड़नो जड़िया को नहीं, तो वह भगत किया हो गया। वहाँ होगी वह मतलब को नहीं, गोपियां है जकी ब्रह्म है जकर ने जानती को नहीं, फिर वह भगत होगी। हाँ। तो यह बात है, पर जानती है वे, जानती और जानने वाला आता है। नखुल गोपिका नंदन वो भगवान, आप गोपिका नंदन नहीं है, केवल यशोदा नंदन नाम नहीं है। न गोपिका नंदन वो भगवान, अखिल देख नाम अंदर आत्मा देख। अच्छा। संसार मात्र के आत्मा के देखने वाले वो आत्मा का भी दृष्टा हो, अखिल आत्मा है उसका भी, अखिल देखी नव अंदर आत्मा देख। विघन सार तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, सगव दे ले ईश्वर भक्तों को अवतार लिया, जानते थे। तो बनत्री कही है, एक तरफ है, एक तरफ आत्मा को ज्ञान हो, आत्मा ही ज्ञान नहीं, वह ज्ञान की बात नहीं, ज्ञान की बात नहीं, ज्ञान की बात नहीं, परंतु अनजान नहीं थे। एक तरफ तो गंवारी बताई है, बन गंवारी और व्यभिचार दुष्ट कया है सुखदेव जी ने। ये एक एक जंगली, जंगली जंगली क्या शब्द है, वनचरी दुष्ट, क्विमा स्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्ट। ये बताइए तो उसको अंदर बताइए, बना अंदर नहीं है। गोपी का गीत में है, बता गोपी का गीत है उसमें रह रही थी देखा, तो ये अब सब नहीं जान साहब ऐसी बात है, परंतु वह जानने वो आदर नहीं है, मेरी कोई महत्ता नहीं है। महत्ता तो भगवान है, कृष्ण है, बस एक कृष्ण है वो हमारे है। और इतना समझते थे कि भगवान भी किसी को देंगे तो भगवान के पास क्या है, क्या देंगे हमारे को पूछो। भगवान है पर अत्यंत प्रेम हो, भगवान है अत्यंत नजीक है। या दुष्टम सदनम आर्यंज हित्वा, सजन अपने अपने आदमी और जो शास्त्री मार्ग उनको क्या कर दिया। स्वजनम आर्य पथन से हेतु भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति ज्ञान, श्रुति भी जिसकी ढूंढ करती है उस पद को प्राप्त होती है। पर आर्य पथ की परवाह नहीं है, पतिव्रता की परवाह नहीं है, धर्म की परवाह नहीं है। स्वजनम स्वजनों की अपने जन है, भाई है, बंधु है, पुत्र है, पुरुष है, पुत्र है, इन्हें कोई परवाह नहीं है। सदनम आर्य पतंजलि हित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति गया। उद्धव जी ने कहा है, आशा महो चरण चरण धीर जुषा महम श्याम वृंदावन है घूमने, वृंदावन में लता पता मैं मर जाऊं तो इनकी चरणों की हृदय में मिल जाए, ऐसे कहते हैं। उद्धव जी गए थे ज्ञान सिखाने के लिए, फिर वो सिखाते हो समझाओ, तो समझाने सभी कभी सनंद जी मिल जाए, ऐसे लता पता बन जाऊ, घास बन जाऊ, तो घास में रजी मिलती है, ऐसे मैं बन गई। ममता कामना हटा करके भक्ति करना, नहीं प्रेम करना भगवान में। जब आप इधर देखेंगे तो इधर दिखेंगे नहीं, हटाने की जरूरत है। उनकी दृष्टि एक ही है, एक कृष्ण भगवान ही पड़ती, वे आप साहब मिल जाते, आप साहब भक्त ही नहीं मिलता। हटाने का भक्त कहाँ है, हटाने का भक्त ही कहाँ है उनको, वो तो भगवान ही तत्परता लगी हुई है, वो आप साहब सुन जाते सभी कामना भावता सब सुन जाते, कोई नहीं थे। वो तो एक एक भगवान में अपना अपन लगा दिया, उस एक कन्हैया है हमारे, तो कोई मतलब नहीं। वो सुखी कैसे हो, कन्हैया सुखी कैसे रहे, उसको आराम कैसे मिले, उनकी कोई भक्ति नहीं वैसे, उनको आराम कैसे मिले, वो सुखी कैसे रह रहे, उसको कोई तकलीफ ना हो, उनको आराम कैसे मिले। अपनी कोई कामना नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं। तो मथुरा की स्थिति कहते हैं, या दोहने बहनने मथलो पलेप पैंग नार बंदोषण दो गायन चैन मन नक्त दिहोश कंठ, गले में जल गदगद हो रहा है, जल आ रहे है, नेता में अशु कंठ अशु आ रहा है, वे जिनको ध्यान करती है। या दोहने दूहे तो भगवान याद है, अवहनने कूटे तो याद है भगवान, बाल गाँव की लोरी दे तो भगवान याद है, बाल झाड़ू दे तो भगवान याद है। या दोहने बहानने मतनो पले मंथन करे तो निगारा नहीं पे तो मतनो पले नार और दोषण और जल खाते तो तुलसी में जल दे तो उस समय गाया नहीं मैं भगवान को ही गा रहे, भगवान का चिंतन हो रहा है, भगवान ने उनको कैसे आराम मिले सुख कैसे हो, ऐसे भगवान ही भगवान की बात हो रही है। उद्धव से किया तो ये भगवान ही बात है, बस कि वो ऐसे है वो ऐसे है, भंवरा आ गया भंवरा उठ गया, कि ये काले का विश्वास नहीं करना, कभी छोड़कर चला जाता है, ऐसे वो ऐसे भंवरा काला है, विश्वास नहीं करना, काले रंग का विश्वास नहीं करना। ओ दो प्यारे काले काले सभी बुरे काले काले में सेवाए देते हैं, ये तो कालो सांप गई जो डरते स्तूर तो मरे, प्यारे दो प्यारे काले काले सभी बुरे, सूरदास कालो मत वालो काले से काल डरे काल डरे बहुत ही डरते। दूसरी बात चला है बात भाई, दूसरी बात वो चला है फिर बात भाई, भगवान जी वो हरदम मेरे मई तल्ली बना देती, भगवान जी से दूसरी बात कर ही नहीं सकती, दूसरी बात चला है तो भाई फिर भाई बात सभी मैं कृष्ण मई बने हुए, और मैं सब में कृष्ण भगवान विराज मानते हैं। नेत्रों की पुतली बदल गई, कंकर पात्र ठीक करे भय हर सिंह हो, सब में भगवान भगवान दिश है, तो कृष्ण नेत्रों में कृष्ण भगवान ही बैठे थे हाथों में। इस बात ने कहा कृष्ण शाम क्यों हो रहा, कि खजरा ली अखियां में रमो रहे दिन रात, कन प्यारो था सामने घात समय से गया अग मैंने तार दबी और काज गल दो एकदम कड़ा हो गया, ये तल्ली बुद्धि की बात है, उसमें केवल भगवान ही तरफ ही लोग है, दूसरा है कि नहीं है, विचार है कि विचार भी वेगवान उसने एक ही चिंतन है और कोई सत्ता है ही नहीं। वो जो असत की सत्ता वहां रहती ही नहीं, विवेक में रहती है, बुद्धि में रहती है। बिहार कामा भी असरमान, तो कामना में कामना है नहीं, बिहार कामान कामना पदार्थ ही होती है, अरे वो सत्ता ही नहीं है, कामना सत्ता ही नहीं है। दूसरी भगवान के सिवाय सत्ता ही नहीं है, कामना कहाँ हो कैसे हो, तो प्राप्त है ये बस प्राप्त में ममता अप्राप्ति कामना, वह जन के साथ संबंध ही नहीं है, केवल चन्मय है कृष्ण भगवान, भगवान वो सही बताया है। विघ्न सारथि तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी तो भगवान अवतार लिया है सात पुत्र अंकुल भक्तों में कुल में, ये जानती है पर भाई कोई महिमा का परवाह नहीं, महिमा की तरफ ध्यान नहीं है, महिमा की तरफ है ही नहीं, महिमा की तरफ ध्यान हो तो प्रेम भक्ति नहीं होती, प्रेम भक्ति होती है, महिमा जरूर नहीं, महिमा की आवश्यकता नहीं। भगवान पास क्या है, वो क्या देंगे, सभी तो हमारे पास है, उनके पास जो चीज है उनकी चाबी तो हमारे पास है, वो क्या देंगे, वो जैसे को भी है बहुत विदेश है। अब जो आपने कहा ना भक्ति की बात वो चलाओ, भक्ति में वे निरंतर भगवान है, बस दूसरा कोई है कि नहीं है ये कुछ मतलब नहीं है, है तो मतलब नहीं, नहीं है तो मतलब नहीं है, अपने कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना देना नहीं है, है तो भगवान ही लीला है, तो लीला में सब खटे, युद्ध में जगह भी है, हत्या में जगह भी है, सब भगवान लीला है, ये भगवान ही लीला है सभी, वो हत्या हो रही है, मार रहे हैं, डाका पड़ रहा है, चोरी कर रहे हैं, ये भगवान ही लीला, ये भगवान ही लीला सब, सिवाय भगवान कोई तत्व है ही नहीं, लीला हो रही, लीला मस्त है, अपने बुखार आ जाओ अपने तो भगवान की लीला है, अमृतम से मृत्यु सद सच्चा अमृत और मृत्यु सत असत सब भगवान है, सत ही भगवान है, असत ही भगवान है, और जन्म भी भगवान है, लीला मृत्यु भी भगवान है, और वर्षा वर्ष नहीं भगवान है, नहीं वर्षा भगवान है, अमृतम से मृत्यु से मृत्यु भी भगवान है, भगवान ही लीला है, बस इस सिवाय कोई है ही नहीं तत्व, सब भगवान ही लीला, इस वास्ते असत की सत्ता नहीं देती, असत की ख्याल ही नहीं है, अब कर्म भाई धाबड़ी हो तो वो ना धाबड़ धाबड़ा कैसे कहते हैं, धाबड़ा गाग गागर डरे हुए है, गागर यदि कलिया हुए है, कली कली छोटे बड़े बड़े ऊपर में छोटे नीचे बड़े कैसे और है छोकड़ो एक बार काटते जाए तो एक आठ नहीं हो जाए तो आई कले पर कले कले इकट्ठे कर ले जाए कागर बने धावड़े बने धावड़े तो कामल है एकदम भी कामल नहीं कर रहे इसमें बैठ रहे मैंने भेड़ी करके और सीख ले और बांध कमरे बांध ले और धावड़ो है तो धावड़े तो पढ़ दू गई हो ठाकुर जी भोजन करे ना पढ़ दू करे ना धावड़ी है पड़ दोगे को नहीं वो बस तो मैंने सोचा पैसा पैसा मानो शुद्ध गंदा भी फिर पड़ दोगे ऐसा भाई। बस भगवान भोजन कर ले, बस तृप्त हो जाए, ये भूखा नहीं रह जाए, तकलीफ नहीं हो जाए भगवान की। क्या बात, भक्तों की भावना नहीं है, भक्त बावड़े होते, बावड़े पगड़। एक संत थे तो ब्राह्मण थे, वे साधु हुए, कहते मन में है मैं कुत्ता बन जाऊं, कुत्ता भक्त रहे, जब भगवान भक्त तो देखता रहूं, उनका जूठन मिल जाए, उनका चरना जल्दी है वह मिल जाए, उस शनि में पड़ा रहूं, वही कुत्ता बन जाऊं, हम संन्यासी कुत्ता बन जाऊं, मन में आती है पागल होते। एक भगवान के सिवाय कोई दृष्टि नहीं थी, कोई तत्व नहीं है, सब लीला, कोई देवता कोई दृष्टि आ जाती, लीला है भगवान। भक्तों ने बाहर जारी है, उन्हें संसारी हो रही होता, नारायण नारायण नारायण तो अभी चलाया जाओ, कीर्तन थोड़ा लंबा करें, आप क्या करो बहुत थोड़ा कर में। तो आपने कुछ फरमाना है तो फरमाओ, नहीं तो कीर्तन चला। क्यों क्यों क्या क्यों, भक्त में भक्ति बात ऐसी होती है, पहले ही पता है, और भक्ति का अच्छा हो मैं भगवान का हूँ, भगवान का अपने साथ संबंध है, दूसरी कोई मतलब सौदा नहीं, कोई धर्म की कर्तव्य की की कोई बात ही नहीं, या दुष्ट जन्म सृजन महारियन से हेतु सब समझ रहे, बस भगवान है हमारे, भगवान हमारे है, हम भगवान के हैं, गुरुधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा भाई का यह बात है खास बात है, दूसरा मतलब नहीं है, दूसरे कोई है कि नहीं है, संसार है कोई जरूरत नहीं, दृष्टि नहीं है, एक दृष्टि उसका प्रेम होता है, प्रेम वो भक्त को ही मिलता है, वो नहीं भाई यानी वो नहीं मिलता, जिसके भक्ति में संस्कार होता है उस ज्ञान में संतोष नहीं होता, तत्व ज्ञान हो जीवन मुक्त हो जाए उनमें संतोष नहीं होता, जो प्रेम ही भगवान का प्रेम प्यारा लगे, प्रेम का दिन हो जाए भगवान भी प्रेम का दिन, प्रेम में मसला है। प्रश्न कौन कीर्तन करो महाराज, तो उसमें जो है पदार्थ तो परमात्मा हो जाता है, क्रिया से विश्राम, क्रिया विश्राम करना कुछ नहीं, जैसे ईश्वर जीव अविनाशी अविनाशी चेतन रामल सहज सुखराशी, क्या करना, इनमें क्या कमी है, कमी बताओ, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, कुछ करना नहीं, तो क्रिया की जगह तो विश्राम और पदार्थ जगह भगवान, क्रिया पदार्थ हो गए, इसमें क्रिया ही पदार्थ है, क्रिया ही पदार्थ दिखती है, पदार्थ में लोक में पदार्थ मुख्य दिखता है, पर वास्तव विचार कर देखा जाए तो क्रिया ही है, जो क्रिया का जो मध्य भाग है परिवर्तन, वो परिवर्तन परिवर्तन उसका नाम पदार्थ है, हरदम परिवर्तन होता है, हरदम एक गंगा एक आदमी खड़े थे, बाबा जी खड़े थे, तो क्या हमारा जल बह रहा है, गंगा जी का नदी का जल बह रहा है, नदी बह रहे और ही बह रहा है, लोग बह रहा है, और पुल पड़ा भी बह रही है, हमारा तो पुल तो बहती भी नहीं दिखती, कहते बहती हरदम, तो कैसे बनी, जिस दिन बनी थी उतनी नई आज है क्या, कहीं पुरानी हो गई तो बह गई, नई नई पुरानी हो गई तो वैदिक कोई पता ऐसा नहीं है जो क्षण भर से रहे हुए मात्र संसार बैठा तो बह रहा है वो बहने की जो धारा है वो स्थिर दी थी है क्रिया ही क्रिया कोई क्रिया ही क्रिया ही क्रिया कोई क्रिया और पदार्थ पदार्थ बताई पदार्थ क्रिया ही है अपने लोगों में देखते पदार्थ मुख क्रिया होने की होती है वो कहते क्रिया ही क्रिया है कुछ क्रिया के लिए विश्राम इस बात गोस्वामी ने कहा पायो परम विश्राम सदाम सब नाम ही कहो परम विश्राम करना कुछ है ही नहीं करना कुछ है ही नहीं भगवान का अर्थ है पदार्थ क्या है भगवान है उनमें क्रिया नहीं होती भगवान की क्रिया नहीं होती वहां वो अनंत काल हो जाए अनंत काल तो भगवान का स्वरूप वैसे वैसे क्रिया तो बदलता है पूर्ण बहती है तो पूर्ण बहती है नई नहीं रही तो भगवान दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम दिने दिने नवम नवम नये नया दे पूरा होता ही नहीं भगवान मुझ होते ही मुझा मुझाती नित्य किशोर किशोर अवस्था तो बटे थे किशोर अवस्था बटे नित्य किशोर मुसा नहीं आते नित्य किशोर है नित्य किशोर ही रहता है युग में जब जन्म नहीं कोई युग उसमें परिवर्तन नहीं होता परिवर्तन जिसमें होता है भगवान नहीं होते हो सवाशो वर्ष रहे राम जी परंतु मुसा नित्य किशोर